hej, en dag är stock med kösund. Så vid en lysen jag, så är det väl som sko, med mig stalsläpp. Ett träd för spälde fyllt ni mitt man för brejenet alltid rätt. Och för nu regnet dig av dröppelen, dat för spälde. Kikens na oss verbering med ene kringslag en vergekkigheid presenteren veel het weer. Het is een en al gezelligheid met Jos en ook met Pierre. Dat is mijn geweer, Boete en Pierre. Ja, wie meent die Jos? Dat het geweer is. Wo? Boete. Ja, wat is Boete? Weer, Pierre. Ja, dat is nogal logisch, hè? Als het weer binnen boet en het binnen wordt, wordt de meubel toch zeker naar, of niet? Ja, dat zeg ik ook, maar dat vuur achter in Breger is boete worden, want boete ook boete kover is binnen, als kover is geweest, is hè? Ja, maar dan moet het niet mistig zijn, hè? Nee, want een zoete regen weer niet door moet vallen, hè? En de sneeuw dan, wanneer gaat het sneeuw in toe? Oh, ze blijven aan de boom zitten. Maar boete, hè? Wel boete. Weer, we moeten weer zingen. Als de muggen zwermen om het hoes, dan verrek. Nee, ik bedoel, dan wordt het breuierig. Nou, dat vind je gaar niet leuk. Zo in de huizen, joh, zo is het weer. Soms goed, maar meestal slecht. Het weer voorspelde veel niet met. Maar verbreien het altijd recht. Of het nu regenen, deed of druppelen. Dat voorspellen, ik de knuppelen, wilt je de lach op het gezicht? Dan kijk eens naar ons weerbeleg. Met een kringslag en veel gekkigheid presenteren weer het weer. Het is een en al gezelligheid met Jos. Ik wil ook een keer voorop staan. Nee, Pierre, ik krijg meer betaald. Ik moet hem maar. Wie kent dat nu weer? Wie weet wat voor een zin in Limburg zit. Ik moet nog een Marie ertussen doen. Ja, dat ken ik.